Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Chris Keijnen. De gemeente Groningen geeft toch een vergunning voor een concert van de Duitse band Rammstein in het Stadspark. Dit ondanks bezwaren van natuurliefhebbers die vrezen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de 52 vogelsoorten aldaar vanwege de verwachte grensoverschrijdende teringherrie. Een onbegrijpelijke beslissing, want de band heeft zelf al gewaarschuwd in het refrein van hun grote hit Ohne dich. Weh mir, oh weh, und die Vögel zingen niet meer. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Met straks meer muziek. Slechts 4 dagen van tevoren, afgelopen vrijdag, kondigde de Amerikaanse Lana Del Rey aan dat ze, morgen dus, optreedt in de Ziggo Dome. Binnen 10 minuten was de tent uitverkocht. Wie is deze kasmagneet? En wie heeft nou wat gezegd en waarom over Pieter Omtzigt tijdens de verkenning voor de formatie van Rutte 4? Was vanmiddag de vraag aan de betrokkenen in een hoorzitting van de Tweede Kamer. Maar kwam er ook een duidelijk antwoord. Hoe gaat Brussel de zomer in en wat is er nog over van de Britse trots, de National Health Service? Ook dat hoort u na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 3 juli. Het tekort aan medicijnen is onhoudbaar, vindt apothekersorganisatie KNNP. Deze vakjes, waar normaal een middel voor pijn op de borst zou moeten liggen, dus deze hele vakjes, deze hele la, is nu leeg. Nog nooit was het medicijntekort zo groot als nu. Al bijna 1200 keer dit jaar was een medicijn minstens 2 weken niet leverbaar. We zullen echt aan een oplossing moeten komen, acuut. De apothekers willen dat zorgverzekeraars bij grote tekorten de strenge inkoopregels loslaten. Mogelijk stijgen daardoor wel de kosten. Dat zal moeten blijken, maar op dit moment hebben we een acuut probleem om mensen überhaupt van geneesmiddelen te voorzien. En ik denk dat dat voorgaat op een aantal andere beleidsregels. Antabus is zo'n medicijn dat nu niet verkrijgbaar is. Dat is een middel voor alcoholverslaafden dat ervoor zorgt dat ze ziek worden als ze toch gaan drinken. Het heeft niet alleen een lichamelijk effect. Voor mij was het ook heel psychologisch. Dat ik dacht, ja, ik kan niet. Als verslaafden het middel niet kunnen krijgen, ontstaat er paniek. Die gaan acuut in de stress. En je krijgt daar ook heel veel trek van. Want angst en paniek, dat geeft weer trek in alcohol om even te zorgen dat je rustig wordt. En er is een kans op terugval zeker aanwezig. En dat kan heel gevaarlijk zijn. Medewerkers van een jeugdgevangenis in Breda hebben vorig jaar niet alert genoeg gereageerd bij een steekpartij en een gijzeling. We zien dat er te veel personeel verlopen is, te hoog ziekteverzuim. Dat betekent te veel nieuw personeel, tijdelijk personeel. En dat leidt volgens de inspectie Justitie en Veiligheid tot instabiliteit op de groep. Dat betekent niet goed ingewerkt zijn, niet goed je patiënten kennen. Dat is risicovol. Bij de incidenten kwamen 2 mensen om het leven. Om het personeelstekort aan te pakken wil vakbond FNV betere arbeidsvoorwaarden. Dus toch een bonus zetten of extra geld leveren voor medewerkers die dan in dienst komen. En ook mensen, bijvoorbeeld personeel wat ander personeel werft, om die ook te belonen. De leider van de Russische huurlingengroep Wagner, Prigozhin, heeft voor het eerst in een week tijd weer een teken van leven gegeven in een audiobericht op Telegram. Nieuwe overwinningen aan het front komen er in de nabije toekomst aan, zei Prigozhin. Hij zou in Belarus zitten, maar niemand heeft hem daar nog gezien. Ik vind het altijd. En dan ophef in Rotterdam. Na Vlissingen is ook daar een slavernijmonument beklad. Ik vind het ronduit kwetsend en naar. Wie het heeft gedaan is niet bekend en dat is niet het enige dat onduidelijk is. Wat er nou precies staat, dat weet ik niet helemaal. Er staat Cabo en dat kan ik nog niet helemaal lezen. Dus de boodschap is me ook niet helemaal duidelijk. En dan op verschillende plekken in Nederland is het druk bij de egelopvang. Uitgeputte mannetjes worden binnengebracht. En dat komt door dit. Het geluid van een parend egelmannetje. Ze kunnen daar dagenlang achter elkaar mee bezig zijn. En dan is er ook nog weinig te eten, omdat de grond zo droog is. Het zijn insecteneters, dus wormen, slakken, torren, duizendpoten enzovoort. Overigens kunnen de mensen van de egelopvang zelf ook heel goed egelgeluiden nadoen. Je hebt wel eens een mopperende egel, een chagrijnige egel, die maakt ook geluid. Daar schrik je je rot van. Maar hoe klinkt een mopperende egel? Ja, zo. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De Rob Megens doet geen egels na, maar heeft wel de krant van morgen gelezen. De ouderenzorg wordt veel sneller dan gedacht onhoudbaar, meldt zowel de Volkskrant als Trouw morgen. Er zijn nu al flinke personeelstekorten, terwijl Nederland nog maar aan het begin van de vergrijzingsgolf staat. Pijnlijke keuzes zijn nodig, staat in een ambtelijk advies aan minister Helder van Langdurige Zorg, waar de kranten over schrijven. De ambtenaren komen met voorstellen voor stevige bezuinigingen, bijvoorbeeld minder zorgvergoeding voor de verzekering. En ook zouden ouderen meer moeten betalen voor de zorg door het eigen vermogen zwaarder te laten wegen. Andere opties zijn het schrappen van de vergoeding voor huishoudelijke hulp of het afschaffen van de dagbesteding voor ouderen. Trouw sprak minister Helder hierover. Ze geeft het volmondig toe. Naast alle bekende crises in de politiek is de ouderenzorg een vergeten crisis die om aandacht vraagt. Ze gaat haar best doen, zegt ze, om te voorkomen dat de premies omhoog gaan. Dat betekent volgens haar dat mensen meer voor elkaar moeten zorgen en minder van de overheid moeten verwachten. Helder denkt ook dat technologie kan helpen. Oogdruppel, brillen, steunkous, aantrekkers of een slim toilet dat mensen helpt. Verder is ze met Hugo de Jonge bezig met woonclusters. Ondanks de bouw- en wooncrisis zegt Helder dat ze samen met de Jonge de bouw ervan versnelt. En ze zegt ervan overtuigd te zijn dat we de problemen waar we tegenaan gaan lopen kunnen aanpakken. Door een uitzending van het jeugdprogramma Klokhuis op televisie kon de recherche vorig jaar een verdachte van grooming oppakken, meldt het Parool. De politie kwam hem op het spoor nadat een meisje van 11 het Klokhuis had gezien, waarin werd uitgelegd dat volwassenen soms doen alsof ze kinderen zijn en vervolgens om naaktfoto's en filmpjes vragen. Het meisje realiseerde zich dat ze zoiets had meegemaakt en vertelde dat haar ouders. Die schakelde de politie in, waarna rechercheurs het chatcontact van het meisje overnamen. En later die maand werd de 30er Randy F. opgepakt en hij staat deze week terecht. Bij hem thuis werden harde schijven gevonden vol met kinderporno en ook tal van chatgesprekken die hij had gevoerd met minderjarige meisjes uit Nederland en België. In de Telegraaf morgen een waarschuwing of bangmakerij, zo u wilt te weten. Een lijst met gevaarlijke dieren die je op vakantie in Europa kunt tegenkomen. In het uiterste noorden de ijsbeer, in de Pyreneeën, Alpen en Oost-Europa de bruine beer. En verder is het oppassen voor de zwarte weduwe, de aspisadder of giftige schorpioenen. En in Zuid-Europa tref je in zee mogelijk het Portugees oorlogsschip met meterslange giftige tentakels. En wie denkt, dan blijf ik gewoon veilig in eigen land, die moet uitkijken voor de stekels van de pieterman, de giftigste vis die Nederland kent. Gelukkig kent het lijstje ook tips met wat te doen bij zo'n ontmoeting. In de meeste gevallen is het advies: geen paniek en maak je rustig uit de voeten. Prettige vakantie. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Walk away slowly, you don't have to take this. In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the chains. Talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't want to waste it. Better to have tried it all, least we got to taste it. Locked up in the chains. Relax my Listening in the sky above, blink and see the traces. And everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains. Love, the chains. Locked up in the chains. Bryan Adams was dat, Chains of Love. Het is een open wond en hij wil maar niet dicht. Na 2 jaar is de Tweede Kamer nog steeds niet in het reinen met hoe de formatie van het huidige kabinet is gelopen. En dan met name met de vraag wie, wanneer, met wie en waarom en hoe over de functie elders van Pieter Omtzigt heeft gesproken. Vandaag was dat ook weer onderwerp van gesprek. En dus spreek ik nu met politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars. Dag Chris, goedenavond. Ja, want vandaag werden de twee toenmalige verkenners, mevrouw Ollengren en mevrouw Jorritsma, en de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer, gehoord door de Kamer, door de commissie werkzaamheden heet dat, geloof ik. Ja, commissie van de werkwijze. Werkwijze, ja. Oké, okay, ja. Ja, wat heeft dat opgeleverd? Nou, in ieder geval een bijzondere hoorzitting. Met veel boeiende non-verbale communicatie tussen de hoofdrolspelers. Verkenner Jorritsma, die voorzitter Ariep nauwelijks, toenmalig voorzitter Ariep, nauwelijks aankeek. Ariep die af en toe haar hoofd schudde en tutte op verklaringen van Jorritsma. En de verbale communicatie van hoofdrolspeler Pieter Omtzigt richting Annemarie Jorritsma. Hij verweet haar buiten de microfoon om in 2 jaar nooit contact met hem te hebben opgenomen, om uit te leggen wat er nu precies achter de schermen over hem is gewisseld. Nou, ongemak stuiterde van de muren af, zullen we maar zeggen, bij dit bij deze hoorzitting. Ja, en goed, dat was dat waren de emoties, zullen we maar zeggen. Als we het over de feiten gaan hebben. We kennen inmiddels allemaal dus die beruchte notitie waar als tweede gesprekspunt stond Pieter Omtzigt, functie elders. Mm-hmm. Hè, de nieuwsfoto van het jaar, 21. Ja. Daar is toen al een heel debat over gevoerd op 1 april 2021. Dus waar ging deze hoorzitting dan over? Nou, Nieuwsuur onthulde 3 weken geleden dat er naast in dat beruchte gesprek met Rutte nog een keer is gesproken over de positie van Omtzigt. En dat was in een gesprek vrijwel direct na de verkiezingen tussen de verkenners, Ollengren en Jorritsma, en Kamervoorzitter Ariep. En daarin zou Jorritsma hebben gezegd dat Omtzigt een risico vormt voor de stabiliteit van het CDA en een probleem en een risico voor de stabiliteit van een toekomstig kabinet. Ja. Dat is saillant, want het was hun rol niet überhaupt om daarover te spreken. En het is ook niet gemeld in dat debat van 1 april. En dus wilde de Kamer vandaag precies weten wat er dan besproken is in dat gesprek. Ja, nou, daar kregen ze natuurlijk duidelijk antwoord op. Wat is het verhaal? Niet per se eensluidend. Zullen we het zo noemen? Ja, nee, er is inderdaad een gesprek geweest. Maar laten we zo zeggen, ze waren het al niet eens over wie nou precies het initiatief heeft genomen tot dat gesprek. Nou, de belangrijkste reden was dat mevrouw Ariep graag met ons wilde praten. Aan het begin van het proces. Niet op mijn initiatief. Ik heb ook niemand gebeld. Ik was ook een beetje verbaasd. Want de fractievoorzitters hoorden als eerste te worden gesproken. Dus dat was niet op mijn initiatief. Nee, niet op initiatief van de een, dan wel de ander. En daarnaast waren Jorritsma en Ariep het niet eens of de naam Omtzigt überhaupt is gevallen tijdens dat gesprek. Naar mijn gevoel ging dat ook totaal niet over de heer Omtzigt, maar ging het over het aantal voorkeurstemmen op nummer 1 of nummer 2... en niet over de persoon van de heer Omtzigt. Nee, maar daarmee ging dat op dat moment helemaal nog niet over personen of hoe of wat, of dat het een probleem zou vormen. Zij maakte zich zorgen over nummer 2. En dat is niet alleen nummer 2, maar de heer Omtzigt is bij naam genoemd. Ja, ik blijf van mening verschillen met mevrouw Ariep over wat ik gezegd heb. Ik heb wel gezegd, er is een risico en een probleem bij het CDA. Want het risico is, en ik zal gewoon de naam noemen, dat de heer Omtzigt meer stemmen heeft dan de heer Hoekstra. Heb ik ze beide genoemd. Maar niet dat het een probleem is dat meneer Omtzigt meer stemmen kreeg, maar dat dat zou kunnen betekenen dat we meer tijd nodig hebben, of dat het CDA meer tijd nodig heeft om het gesprek met ons te kunnen voeren. Ja, als de namen al genoemd zijn, dan is dat niet in de context die anderen er wellicht aan toekennen. Dat was uiteindelijk het verhaal van Annemarie Jortsma. Ja, ja, zij zegt het ging mij om het feit dat de kwestie lijsttrekker een probleem zou kunnen worden. Niet de persoon van Omtzigt. Maar mm-hmm. Ja, mevrouw Ariep had daar zo haar twijfels bij, laat ik het voorzichtig zeggen. Ligt de waarheid ergens in het midden? Ja, nou, op het punt van het initiatief van het gesprek, na 3 uur verhoor, kunnen we inmiddels destilleren dat het idee leefde bij de verkenners dat Ariep een gesprek wilde. En dat dat idee blijkbaar berustte op een misverstand. Dat zegt in ieder geval verkenner Ollongreen. Wat ik denk dat daar de verklaring voor is, is dat begrepen dat mevrouw Ariep er moeite mee had dat wij met de voorzitter van de Eerste Kamer gingen spreken op vrijdag. En pas daarna zouden beginnen met het gesprek met de fractievoorzitters. Dat is wat mevrouw Ariep hier ook hoor zeggen. Dat onze indruk was dat wij aan mevrouw Ariep tegemoet zouden komen door ook een gesprek met haar te voeren. Dus dat was daarom was het in onze beleving een tegemoetkoming aan de voorzitter. Terwijl de voorzitter dat helemaal niet zo had bedoeld. En sterker nog, op verzoek en inderdaad na een telefoontje van mij, want nu mevrouw Ariep dat zegt, kan ik dat bevestigen, naar Den Haag is gekomen in haar beleving op ons verzoek. Nou, opgehelderd. Maar daarnaast zijn de drie het er ook over eens dat er in ieder geval over de positie van de nummer 2 van het CDA is gesproken. Het is aannemelijk dat daarbij inderdaad namen zijn genoemd. Maar dat was omdat de vraag op tafel lag of er meer tijd genomen zou moeten worden voor de verkenningsfase van de formatie. Omdat het nog niet duidelijk was dus of de nummer 2 van het CDA meer stemmen zou krijgen dan de nummer 1 van het CDA. En dat dat wellicht tot een probleem zou kunnen leiden in die partij. En dat er meer tijd nodig zou zijn. Daar waren ze het uiteindelijk dan wel een beetje over eens. Nou, oké. Stel dat zo is. In mijn herinnering ging de scoop van Nieuwsuur een paar weken geleden wat verder. Maar goed, daar hebben wij verder ook geen informatie over. Mm-hmm. Wat kunnen we dan opmaken uit deze hoorzitting? Nou ja, in ieder geval dat de verkenners hun taakopvatting nogal ruim namen. En ruimer dan de Kamer hem had bedoeld. Want in plaats van gewoon te inventariseren wat de wensen van alle partijen waren en vervolgens een voorstel te doen welke partijen dan met elkaar om tafel zouden moeten wellicht proberen om een coalitie te vormen, waren ze direct na de verkiezingen, nog voordat ze überhaupt met een fractievoorzitter hadden gesproken, al bezig om voor te sorteren op een bepaalde combinatie met alle gevolgen van dien. En dan is ook de conclusie van de hoofdrolspeler tegen wil en dank, Pieter Omtzigt, dat dit niet goed gelopen is. Nou ja, kijk, ik zit hier sowieso niet op te wachten. Dus als u vraagt van, heb ik nou zin in dit soort hoorzittingen? Dat is het antwoord. Nee, ik zat dan niet het hele weekend thuis van, goh, leuk, ik heb maandag een hoorzitting over. Nou ja, als het dan zo is, dan ben ik erbij. Maar ik denk dat het gewoon pijnlijk duidelijk geworden is hoe deze twee verkenners gewoon een totale puinhoop gemaakt hebben van hun opdracht. En daarmee het land heel erg geen dienst bewezen hebben. Nee, en daarmee ook ervoor gezorgd hebben dat wij er 2 jaar later nog steeds over spreken. Ja, de politieke standaardvraag op zo'n moment is dan, ga naar koppen rollen. Wat gaat de Kamer doen met deze informatie? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het is niet zo dat ze politiek kunnen afrekenen met deze drie, als je het al zou willen. Hè. Je kunt ze niet wegsturen. De twee zijn, Jortsma en Ollongreen, zijn geen verkenners meer. De derde, mevrouw Ariep, is geen voorzitter van de Tweede Kamer meer. En er is er nog 1 minister van Defensie, dat is Kajsa Ollongreen. Maar die is officieel staatsrechtelijk niet verantwoordelijk voor deze kwestie. Dat is, gek genoeg, de premier, Mark Rutte. Ja, nou opperde Caroline van der Plas van BBB al dat een mini-enquête wellicht uitkomst zou bieden, waarin Rutte dan gehoord zou kunnen worden en ook Hoekstra gehoord zou worden onder Ede. Nou, daar is ook niet veel animo voor, dus ja, lessen voor de volgende formatie, zullen we dan maar zeggen. En een voorbeeld voor de volgende verkenner of verkenners, dat het zo in ieder geval niet moet. En tot die tijd wordt de wond maar weer met rust gelaten en wellicht hield de tijd hem dan. Of ja, er komt weer iets voorbij waardoor die toch weer opengekrapt wordt. We geven er een kusje op. Dankjewel, Lars Geerts. Solamente marchita la flor de mi vida. Si acaso te pierdo, soy la noche sin luna y estrellas. Si me faltas tú, sin tenerte mi vida es un día sin sol y sin luz. Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido. Soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido. Eva Ayón, Contigo y Sin Ti. De grote trots van het Verenigd Koninkrijk, de National Health Service, bestaat deze week 75 jaar. Het zorgsysteem was een van de eerste ter wereld dat uitging van het leveren van zorg naar behoefte in plaats van naar financiële draagkracht. Marcel Levy is arts en voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, maar hij was ook 4,5 jaar directeur van het grootste ziekenhuis van Londen. Goedenavond, meneer Levy. Goedenavond. Ja, die National Health Service die was ooit toonaangevend in de wereld. Hoe staat die ervoor nu, na 75 jaar? Ja, je kan niet anders concluderen dan toch echt heel slecht. Het piept en het kraakt al jaren, maar nu begint het toch echt wel heel erg hard af te brokkelen. Dus dat is geen plezierige verjaardag. Want hoe ziet het gebouw eruit? Ik bedoel, wat zijn de problemen? Nou, de problemen zijn enorm. Het grootste probleem is wellicht de toegankelijkheid. Mensen moeten eindeloos lang wachten op operaties die ze nodig hebben, of een scan, of elke vorm van medische zorg. En dat is nog één ding. Maar daarnaast begint nu ook steeds meer de acute zorg. Dus je wordt plotseling ziek en je gaat naar het ziekenhuis en je verwacht dan snel en goed geholpen te worden. Die stond ook steeds meer onder druk te staan. En dat is wel nieuw iets van de afgelopen 2 jaar. Ja, en als je er wel eenmaal zover bent dat je zorg krijgt, is de zorg dan nog wel goed? Ja, de zorg in de NHS, National Health Service, is kwalitatief nog eigenlijk best wel heel goed. Vergelijkbaar met andere Europese landen zoals Nederland. Als je gewoon een ernstige ziekte hebt en je zit in het systeem, dan kun je ook best wel heel goede zorg verwachten. Ja. Maar voor heel veel mensen geldt dat ze op een heleboel andere vlakken echt tekort komen. Ja. Nou, was het na de Tweede Wereldoorlog die oprichting van NHS om zorg toegankelijk te maken voor iedereen, niet alleen de rijken, gratis. Dat was heel revolutionair, hè? Ja, het is echt een van de paradepaardjes van Engeland. Je moet je realiseren dat Engeland zeker vroeger een enorme klassemaatschappij was. Heel weinig sociale zorg, heel weinig sociale voorzieningen. En plotseling was er dan het idee om medische zorg voor iedereen altijd beschikbaar te maken op het hoogst mogelijke niveau. Ja. En dat was de NHS. En dat heeft een enorme trots gegeven bij de Engelse bevolking. Daar wordt ook nog steeds door iedereen gepraat als onze NHS. Maar we moeten je niet vergeten, het is ongeveer de enige vorm van sociale voorziening in Engeland. Ja. En dat is misschien ook wel een van de onderliggende problemen. Want? Nou, dat betekent dus ook dat een heleboel mensen die andere problemen hebben op sociaal vlak, slechte huisvesting, problemen met geld, et cetera, die draineren allemaal op dat medische systeem, wat natuurlijk helemaal niet nodig is. Maar die mensen hebben eigenlijk geen andere optie, als de dingen echt uit de hand lopen, om maar naar het ziekenhuis te gaan. En dat is altijd open en daar brandt altijd het licht. En daar zul je altijd geholpen worden, ongeacht wat het probleem is. Ja, maar goed, u zegt dat is misschien een van de onderliggende problemen, maar het is heel lang goed gegaan, toch, met die NHS? Ja, het gaat natuurlijk heel lang goed. En dat had eigenlijk, ondanks het feit dat er jarenlang te veel zorgvragen was en te weinig geld was om daaraan tegemoet te komen. En een van de redenen dat dat altijd maar goed ging was dat het personeel wat werkt in de NHS, de artsen, verpleegkundigen, alle andere mensen, die hadden ook een extreme intrinsieke trots. En die, hoe groot de problemen ook waren, hoe druk het ook was op de spoedeisende zorg, hoe lang de wachtlijst was, waren altijd bereid om een tandje bij te zetten, om nog harder te werken, om maar te blijven lachen en om maar die service te verlenen die noodzakelijk was. En dat is het laatste jaar echt wezenlijk veranderd. En hoe komt dat? Ja, niet helemaal duidelijk. Sommige mensen geven COVID de schuld. Andere mensen zeggen, dit was gewoon onafwendbaar, want het duurde gewoon te lang. En op een gegeven moment is het elastiekje, is het elastiekje ook wel uitgerekt. Maar het feit is dat het personeel, de kurk, zeg maar, waar het hele systeem op dreef, die willen niet meer. Die willen zo niet verder. Nee. En die zijn gaan staken, verpleegkundigen, ongekend. Maar ook dokters en specialisten, die hebben er allemaal genoeg van. Ja, maar hoe komt het dan dat die problemen op een gegeven moment zo groot zijn geworden dat zelfs die ongelooflijk gemotiveerde mensen, waarvan u zegt, daar heeft het altijd op gedreven, dat systeem, dat die ermee ophouden? Waardoor zijn die enorme problemen dan ontstaan? Ja, nou, het is een combinatie van zaken. En ik denk dat het gewoon te lang, dat te lang te veel gevraagd is van mensen. Daarnaast zijn er allemaal problemen bijgekomen. Brexit hebben we natuurlijk vaak genoeg over gehad. Maar dat betekent toch dat er minder verpleegkundigen, medisch personeel naar het Verenigd Koninkrijk kon komen. Engeland is erg afhankelijk van mensen uit het buitenland om de gezondheidszorg en de andere vormen van zorg draaiende te houden. Alles is plotseling heel veel duurder geworden en de lonen zijn niet meegestegen. Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook gezien, maar dat was in Engeland nog een tikje erger. Ja, en op een gegeven moment is het gewoon echt genoeg. Ja. Zit er ook een politieke component aan in die zin dat er misschien onder conservatieve regeringen minder geïnvesteerd is in de NHS dan onder Labour-regeringen? Ja, dat is zeker waar. Dus Engeland wordt natuurlijk al heel lang door conservatieve regeringen geregeerd. En die vinden dat, die zijn niet per se enthousiast over meer investeren in gezondheidszorg. En wat hebben die regeringen nou gedaan, echt in de afgelopen 20 jaar bijna? Dat is telkens het budget wat er was voor investeringen in de gezondheidszorg. Dus betere gebouwen, betere apparaten, nieuwe dingen. Hebben ze gebruikt om het systeem maar draaiende te houden. Nou, dat kan je een tijdje doen. Maar wat het gevolg daarvan is, is dat de gebouwen en de apparaten en alles wat toch al in een deplorabele staat was, eigenlijk nog veel slechter zijn geworden. Nou ja, ik weet niet of u wel eens in een Engels ziekenhuis bent geweest, maar nee, gelukkig niet. Je kijkt je ogen uit. Nee, het is in ieder geval niet als patiënt. Als je waant je echt in de tijd van Dickens bijna. Iets van de vorige eeuw. En dat is op heel veel plekken nog gewoon de standaard. En ja, op een gegeven moment dan is dat ook klaar. Dan gaat het dak lekken. Ja. Dat is bijna letterlijk een probleem wat erbij gekomen is. Het is nu al echt heel erg vastgelopen, ook financieel. Is de NHS nog te redden? Ja, natuurlijk is die te redden. En wat denk ik nu gebeurt, in de afgelopen jaren ook is gebeurd, is dat er telkens wat geld bij komt. Maar dat is dan telkens net genoeg om het probleem van verleden jaar of het jaar daarvoor een beetje te adresseren. Ik denk dat je echt een serieuze investering nodig hebt en een serieuze, andere manier van denken om dit systeem nog draaiende te houden. Ja. Want natuurlijk is het systeem nog te redden in de harten en in de hoofden van de mensen. Is het nog altijd hartstikke populair en belangrijk. Dus het is echt niet zo dat de bevolking er genoeg van heeft. Nee. Maar het is dat de mensen die in het systeem werken een serieuze stimulus nodig hebben. En even kort tot slot, als u moest kiezen tussen ons systeem, kort gezegd marktwerking in de zorg en de NHS, wat koos u dan? Dat is weinig geweest. Maar als ik heel eerlijk ben, ik werk nu weer in Nederland en ik werk nu ook gewoon weer in het ziekenhuis in Nederland. Dus ik kan redelijk vergelijken. Ik denk dat wij in Nederland, ondanks al ons gemopper, echt ongelooflijk weinig te klagen hebben over hoe onze gezondheidszorg eraan toe is. En dat is echt, nu staat hij wel met punten voor op het Engelse systeem. Overigens komt dat, ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik het zeg, komt dat helemaal niet door de marktwerking. Nee, maar dat komt gewoon doordat we gewoon een goed systeem hebben. Ja. En wel goede mensen hebben die wel goed opgeleid en gemotiveerd zijn. En wel toch redelijk geïnvesteerd hebben in het systeem. Maar ik denk dat Nederland echt met ruime voorsprong het wint van Engeland op dit moment. Hartelijk dank, Marcel Levy. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, en het wordt een langzaam dag, ook in Brussel. Want het zomerreces komt eraan voor de laatste keer. Dus dit seizoen gaan we naar Brussel. En heb ik allebei onze correspondenten al daar aan de lijn. Kiesia Hekster en Ardy Stemeling. Goedenavond. Goedenavond, Chris. Hoi. Ja, en ze zijn er ook allebei. Ardy, om met jou te beginnen. Het was jouw debuutseizoen binnen de Europese instituten. Wat is er nou heel anders gebleken dan je van tevoren had gedacht? Nou, wat ik denk ik toch wel heb onderschat is de enorme hoeveelheid informatie die door al die instituten over je wordt heen gestort. Hè? De Europese Raad, het Europese Parlement, de Europese Commissie in de vorm van berichten, briefings. En ik weet nog dat ruim een jaar geleden mijn chef in het sollicitatiegesprek tegen me zei: Ardy, zie je er tegen op om te gaan kiezen, hè? Qua onderwerp. En ik zei, nou ja, nee, dat hoort nou eenmaal bij ons werk. We kunnen niet alles doen. Maar als je hier niet uitkijkt, ben je de hele dag alleen maar aan het kijken waaruit je kan kiezen. Nou ja, en dat is toch af en toe best overweldigend. Maar het scheelt dan, Chris, dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. En dat kies je er ook eens. Nee, en hoe ga je daarmee om dan? Hoe selecteer je? Nou ja, het is ook van tevoren scherpe keuzes maken. En ook beseffen dat je in een team van drie, in zo'n enorme Europese Unie met heel veel nieuws, niet alles kan doen en de belangrijkste thema's eruit moet pikken. Ja. En dat doet soms pijn. Ja. Kiesja, dit wist jij natuurlijk allemaal al. Maar wat was voor jou het meest bijzondere, de meest bijzondere ervaring in het voorbije Europese seizoen? Ja, ik wilde er eigenlijk twee noemen, als dat mag, Chris. De eerste was eind april in Tunesië. Dat was mijn eerste bezoek aan dat land, in verband met een van de grote thema's in de EU, migratie natuurlijk. Yeah. En ik bracht toen een nacht door aan boord van de Tunesische kustwacht. Yeah. Daar zag ik mensen die allemaal maar één ding willen, naar de Europese Unie. En echt hartverscheurende taferelen voor mijn ogen, vrouwen met baby's die aan boord van gammele bootjes stapten om de levensgevaarlijke overtocht te maken. Ja, en de tweede gebeurtenis die veel indruk op mij gemaakt heeft, die was in diezelfde week terug in Nederland op 4 mei. Toen mocht ik verslag doen omdat de Oekraïense president Zelensky opeens opdook. Ja. En ik noem ze allebei omdat het natuurlijk eigenlijk zelden voorkomt dat je twee zulke grote Europese thema's in één week verslaat. Migratie en de oorlog in Oekraïne. En daarbij zijn natuurlijk zoveel vluchtelingen naar Europa gekomen. Dus ik bedacht, in die week zag ik mensen die de EU eigenlijk liever niet wil in Tunesië. Maar ook de president van het land waarvan de mensen juist zo ruimhartig opgevangen worden door de EU in Oekraïne. Dus dat vond ik wel een soort wrang contrast. Ja, ik kan me met name die reportage uit Tunesië van je nog herinneren. Ik vroeg me daar iets bij af en begrijp me niet verkeerd. Ik zou het ook gedaan hebben, daar gaat het niet om. Maar ik zag jou een stand-upper doen met op de achtergrond inderdaad wanhopige mensen in een bootje. Ik geloof zelfs dat hun wanhoop was dat ze niet uit het bootje gehaald wilden worden door de kustwacht toen. En ik vroeg me af, heb je afgevraagd, kan ik dat doen, die mensen als achtergrond gebruiken? Zeker, zeker, ja. En ik was ook de eerste 10 minuten dat gebeurde, misschien was ik ook helemaal niet in staat om zoiets te doen. Hè? Want ik was echt aan het kijken van wat gebeurt hier? Het is heel erg indrukwekkend. En daarna dacht ik toch, dit is zo'n indringend beeld. Dit is juist iets wat mensen moeten zien in Nederland. Want als het mij zo aangrijpt op dat moment in die boot, dan zal dat bij andere mensen misschien eenzelfde gezelde soort gevoel oproepen. En dat wilde ik overbrengen. Ja, nou, dat kwam over. Goed, het is nu. Is het een reces in Europa? Is de politieke vakantie al begonnen eigenlijk? Nee, we lopen een klein beetje vooruit op de zaken. Hè. Het gaat allemaal nog wel even door. Maar ik vertrek zelf zaterdag naar Oekraïne. En tegen de tijd dat ik terug ben, is het Brusselseizoen wel voorbij. Dus ik dacht, moet dan maar vandaag. Oké. Ardy, wat zijn jouw. Welke draadjes moet jij nog afhechten de komende weken? Nou, dat zit bij mij inderdaad. Ik zit dan volgende week in Litouwen voor de NAVO-top. Hè. Dat zit ook in ons pakket hier in Brussel. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke gebeurtenis. Wat komen daar voor veiligheidsgaranties voor Oekraïne bijvoorbeeld? Dus dat is de reden dat Kiesja en ik volgende week in ieder geval uit elkaar zijn. En dat je ziet dat eigenlijk pas in september het weer echt op gang gaat komen hier in Brussel. Ja, maar is alles af dan? Liggen er nog dingen op tafel die er echt nog even door moeten voor de zomer, Kiesja? Ja, er is zelfs nog een heuse top tussen de leiders van de Europese Unie en die van Latijns-Amerika. Die is half juli. En van Nederland van groot belang volgende week een volgende aflevering in de saga rond de natuurherstelwet van Frans Timmermans. Oh ja. We zitten ook nog te wachten op de Tunesië-deal die de EU wil sluiten met dat land. En het idee is dat daar ook op korte termijn meer nieuws over komt. Dus je bent ook nog niet helemaal van ons af, denk ik. Met alle plezier. Die natuurherstelwet van Frans Timmermans, hebben we het vaak over gehad. Hoe staat het ervoor eigenlijk? Gaat hij hem erdoor krijgen? Ja, dat blijft heel spannend, hè? Ja, dat blijft heel spannend. Want een beetje rondgebeld. 12 juli, weten we nu, is er dan de stemming in het Europese parlement. Dan moeten we horen of die wet er wel echt gaat komen of niet. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een compromis. En ja, ik zal je de stemprocedure besparen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat we het nog steeds niet weten. Dus het is nog steeds echt heel spannend of het allemaal goed komt voor Timmermans. Maar belangrijk misschien nog ook voor de natuur die het onderwerp is van die wet. Ja, oké. Nou, dat gaan we dus horen. Een beetje mazzel, Chris. Kunnen we het volgend jaar gewoon nog over doorpraten, hoor. Dan stellen ze het uit tot na de zomer. Heerlijk, Arie. No worries. Zin in. Nu al. En die top, hoe belangrijk is die? Nou, dat is een top met landen in Zuid-Amerika. De Zuid-Amerika-EU-top. Daar zijn alle leiders wel weer hier in Brussel. Maar Rutte die omschreef het vorige week toen hij hier zelf was een beetje als het achterstallig onderhoud. En landen, natuurlijk ook in Afrika gezien, Zuid-Amerika, waarbij de EU het toch allemaal een beetje heeft laten versloffen. En nu, op het moment dat die strijd gevoerd wordt in Oekraïne, zijn het natuurlijk ook landen waar we wel graag steun van willen, zegt Rutte. Dus ja, daar is nog wat goed te maken. En de hoop is dat bijvoorbeeld met handel, dat die steun die in Zuid-Amerika helemaal niet zo vanzelfsprekend is, dat die misschien alsnog ook deze kant op komt. Ja, en dan, ik bedoel, vakantie, maar de wereld gaat niet met vakantie. Ligt het dan ook echt stil allemaal in de zomer, Kiesja? Dit wordt mijn derde zomer hier. Mijn ervaring tot nu toe leert dat er toch altijd weer wat kan gebeuren. Hoewel het idee is wel echt dat in ieder geval die hele Europese wijk in Brussel echt uitgestorven is. Maar wat dingen waar ik aan moest denken. Hè, er wordt gespeculeerd over het mogelijk opblazen van de Oekraïnse kerncentrale door de Russen. Ja. Opeens misschien het einde van Poetin met een enorme toestroom van vluchtelingen deze kant op. Of juist een enorme toestroom van migranten. Het kan allemaal gebeuren. Dus dat maakt ons werk natuurlijk ook zo interessant. Ja, maar kan je dan wel weg, Ardy? Nou, we zorgen wel dat er altijd iemand in de buurt blijft. Dus Brussel is nooit helemaal verlaten door ons. Maar goed, het is misschien ook goed om ondertussen een klein beetje adem te halen voor volgend jaar. Want ik kan je wel voorspellen, Chris, er staan nogal wat dingen op de to-do-list voor de EU voor volgend jaar. Dat belooft alles behalve een saai of onboeiend jaar te worden. Want wat wordt het belangrijkst volgend jaar, Kiesja? Ja, een heel groot thema wordt de uitbreiding van de Europese Unie. Eind van dit jaar is het idee dat Oekraïne en Moldavië gaan onderhandelen over toetreding. En dat zal ook ongetwijfeld ook dynamiek krijgen voor de landen op de westelijke Balkan. Durf nog niet helemaal te voorspellen welke. Maar ja, daar moet je natuurlijk over gaan nadenken. Betekent nogal wat als er zoveel landen opeens bij zouden komen voor stemverhoudingen, voor budgetten, voor alles. Überhaupt eigenlijk voor het eerst in 10 jaar dat er nagedacht zal worden over uitbreiding. Dus ja, daar gaan we het ook zeker over hebben na de zomer. Ardy, wat staat er wat jou betreft van belang op de lijst? Deze is heel belangrijk, maar anders, daarnaast natuurlijk de Europese verkiezingen in toch hele boeiende tijden. Hè. Wat is de invloed van die uitslag in Nederland van de Provinciale Statenverkiezingen? Dus het worden hele boeiende Europese verkiezingen hier. En heel aardig om natuurlijk straks te gaan zien, wat gaat Frans Timmermans doen? Gaat hij proberen de oversteek naar Nederland te maken? Gaat hij proberen daar premier te worden? Of toch niet. Okay. Dat is toch nog een heel boeiend los eindje. Oké. En wat gaan jullie doen met vakantie? Ja, Kiesja gaat naar Oekraïne, maar niet met vakantie. En Ardy? Vakantie. En Ardy? We gaan alle twee naar Italië, maar dus niet tegelijk. Oké. Daar gebeurt helemaal niks, dat weten we. Dank jullie wel. En ik heb er heel veel zin in ieder geval volgend jaar. Tot dan. Zeer wederzijds. Dank je wel, Chris. Paris, Texas heette dit nummer. Het was Lana Del Rey en het staat op haar album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? En dat verscheen begin dit jaar. Afgelopen vrijdag kondigde deze Lana Del Rey een concert aan in de Ziggo Dome in Amsterdam. En meestal koop je dan kaarten voor over een klein jaar, maar de fans kunnen Del Rey morgen al bewonderen. Schrijver en essayist Basje Boer is gespecialiseerd in popcultuur en ook gewoon liefhebber van de muziek van Lana Del Rey, toch? Ja, zeker. Goedenavond. Ja. Hoi. Is dat typisch iets voor haar om 3 dagen van tevoren een concert aan te kondigen? Nou, het past wel een beetje in wat we van haar weten. Zij is zo iemand die dan... Nou, ze had bijvoorbeeld een heel succesvol Instagram-account en daar stopt ze dan ineens mee. Of ze kondigt ineens een album aan of dat soort dingen. Dus het, ja, het lijkt wel te passen. Impulsief type. Ja, dat weet ik. Dat durf ik toch niet zo goed te zeggen. Maar zo komt ze wel over. Oké. Jij gaat morgen ook naar Ziggo? Ja, zeker. Hoe ben je aan een kaartje gekomen? Want het was in 10 minuten uitverkocht. Ja, nou, er was een pre-sale. Nou, toen had ik ook heel veel wachtende voor me. Maar ik kwam er toch door. Okay. Dus, en mijn vrienden ook. Dus dat wordt heel gezellig. Want, wat maakt haar muziek zo bijzonder? Ja, ze is intrigerend. Dat is alleen al haar verschijning. De teksten, de muziek zelf. Het is gewoon een hele fascinerende figuur. En ze lijkt een heel universum te bouwen eigenlijk. En dat is, doet ze ook met de stem bijvoorbeeld. Nou, we hoorden het net. Ja. Valse adem, eigenlijk niet een technisch perfecte stem. Maar heel sfeervol, je komt heel dicht bij haar. En tegelijkertijd houdt ze je ook een beetje op afstand. Dat je denkt, wie is die vrouw? We weten het niet. Want wat houdt dat universum dan in? Bijvoorbeeld, waar gaan die teksten over? Nou, het begon heel erg met best wel abstracte teksten over groot drama. Relaties die mislopen of die waarin je niet goed wordt waar zij niet goed in werd behandeld. Over de dood, echte grote dingen. En nu wordt het steeds kleiner eigenlijk. En steeds persoonlijker, meer dagboekachtig. Maar het lijkt toch allemaal bij elkaar aan te sluiten. En die sfeer van in het begin zit er nog steeds in. Ja. Dus dat grootse... Dat houdt ze ook wel vast. Dat blijft ook wel onderdeel. Ik las een verhaal van jou uit de Groene Amsterdammer... waarin je ook over haar schreef. En daar beschreef je ook dat ze een beetje een merkwaardige positie heeft... binnen, laten we zeggen, het vrouwelijke artiestendom... als het over popmuziek gaat, als je het vergelijkt met mensen als Beyoncé. Omdat ze ook een soort personage lijkt te creëren van een afhankelijke vrouw die er alleen maar op uit is om de man te behagen. Een vrij conservatief vrouwbeeld, zou je kunnen zeggen. Ja, daar speelt ze zeker mee. En het is onduidelijk of dat dan is het echt of niet. Ik denk wel dat het echt is, dat zegt ze zelf ook. Maar het is niet dat ze een huisvrouwtje is of zo. Dus ze is het allemaal. Ze is en iemand... Nou, ze heeft 1 nummer, Let Me Love You Like a Woman. Dat is heel conservatief. Ook hoe ze het zingt. Stand By Your Man. Heel erg Stand By Your Man. Ja. Maar ze heeft ook andere teksten waarin waarvan je denkt... Nou, dat is toch, daar zit toch iets feministisch in. Of meer geëmancipeerd. Dus dat maakt het ook zo interessant. Dat ze niet alleen maar sterk is. Maar dat ze zegt, ja, soms voel ik me gewoon kwetsbaar. Ja. En wat zegt ze daar zelf over? Want wat ik over gelezen heb, ze was nieuw voor mij, wat ik over haar gelezen heb. Ja, ze heeft het er zelfs over dat ze een soort van stream of consciousness dingen inzingt in de telefoon. Zonder dat ze van tevoren weet wat ze gaat zingen. En dat daar dan nummers uit voortkomen. Het lijkt alsof het echt allemaal... Heel intuïtief. Ja. Ja, heel intuïtief. Ja, ze zegt, I'm not a feminist. Dus ze zegt niet, ik ben een feminist. Zegt ook niet dat ze het niet is. Daar moeten we het gewoon mee doen. Het is wat het is. En dat maakt haar ook zo leuk. Ja, als je het er ziet, dan zou het ook kunnen... dat er wat aan haar geknutseld is, aan de gezicht. Ja. Ze heeft ook wel de kritiek gekregen dat het allemaal... Ja, is het nou echt, is het nou niet echt? Meent ze het nou, speelt ze het nou allemaal? Jij denkt dus dat het eigenlijk echter dan echt is. Ja, ik denk wel dat het echt is. In het begin leek dat niet. Maar dat lijkt toch steeds meer wel heel echt... Het is gewoon niet gespeeld. Nee. Jij bent een van de gelukkigen die morgen een kaartje heeft. Maar iemand die nog gelukkiger is, volgens mij, is zangeres Naas. Want die verzorgt morgen het voorprogramma. Goedenavond, Naas. Hi, goedenavond. Hoe is dit gebeurd? Want ik begreep dat je jezelf aangeboden hebt om te openen voor Lana Del Rey. Ja, ik ging een documentaire aankondigen eigenlijk gewoon over mezelf. En iemand reageerde van, is het grote nieuws wat je wil aankondigen? Is dat je het voorprogramma van Lana bent? En toen dacht ik in mijn hoofd, nee, dat ben ik niet. Maar dat is echt een heel goed idee. Maar ja, ik ben een independent artiest en ik zit natuurlijk wel bij een agentenschap. Maar verder, weet je, is er niet heel veel soort push of zo achter mij om zo'n gig te hebben eigenlijk. Dus ik dacht, ik moet hier gewoon zelf achteraan gaan. En ik begon met een appje naar de directeur van de Ziggo Dome. Ja. Ik weet dat hij daar niet over gaat, maar ik dacht, misschien kan die het doorsturen. En ik heb het hele weekend zitten duimen. En gisteravond... Ping, yes. Ja, was het bekend bij mijn management, dus vanochtend aan mij. Oké, en weet je of Lana Del Rey daarvoor toestemming heeft gegeven? Of ze nog heeft moeten luisteren naar jouw muziek? Ja, ik heb dus geen idee. Ik weet wel dat ik een privélink had gemaakt van een privéregistratie van mijn carré-optreden. En dat daar wel elke dag een paar views bij kwamen. In totaal 14. Dus 14 mensen hebben het wel bekeken. Of mensen hebben het dubbel bekeken. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat een artiest zo smaakvol en hands-on als Lana Del Rey niet checkt wie haar voorprogramma is. Ik denk echt wel dat zij kijkt van, hey, vind ik dit wel cool? Maar ik weet het echt niet. Ga je er ontmoeten, denk je? Geen idee. Ik ga vooral helemaal geen ruimte innemen. Ik heb ook gezegd, ik ga met bijna niemand backstage. Nee. Ik wil echt vooral dankbaarheid uiten en ik wil niet in de weg staan. Nee. Nou ja, geen ruimte innemen. Ziggo is heel groot, hoor. Hoe groot is dat voor jou? Ja. Hoe groot is Ziggo voor jou? Ziggo is zo groot dat ik denk dat je vergeet dat het mensen zijn die daar naar je kijken. Omdat iedereen zo ver weg gaat voelen. En Ziggo voelt als zo'n plek waar je nooit verwacht dat je daar ooit zou spelen. En dan gebeurt dat toch. En ook al is dat als een voorprogramma, het is al een voorprogramma voor een icoon. Ja. Dus dat is wel iets wat je voor altijd in je achterhoofd kunt houden van, hey, ik mocht dat doen. Deze pak is hier niet meer af. Heel erg veel plezier morgenavond. Dankjewel, Naas. Basje Boer, hier nog in de studio. Wat verwacht je van morgen? Wordt het een grote show? Ik heb verschillende YouTube-video's van haar gezien. Die soms heel klein zijn, maar soms heel groot met de achtergrond. Ik zag er op Glastonbury met achtergronddanseressen enzovoort. Mm. Wat verwacht je? Nou, ik ben dus helemaal, wat dit betreft, helemaal niet op de hoogte. Vrienden van mij die kijken ook al die filmpjes. Ik doe dat nooit. Ik wil het gewoon live zien. Maar ik denk dat het gewoon vooral om haar gaat draaien. Dat het gewoon helemaal zij is. Zij is het middelpunt. En we komen gewoon voor haar en niet voor een show. Dus dat, ik weet niet of er poespas omheen zit, maar ik heb het gevoel dat het vooral dat gaat zijn. En dus toch ingetogen op een bepaalde manier. Ja. Zou je dat willen interviewen? Nou, weet ik niet. Lijkt me heel leuk om er de hand te schudden. Maar interviewen, weet ik niet. En als je het zou willen, welke vraag? Nou, is het echt? Is het echt? Ben je echt? Ben je echt? Ja. Ja, nee, dan begrijp ik dat je het niet wil. Want zo'n vraag zou ik niet durven stellen aan iemand. Nou ja, in ieder geval heel erg veel plezier morgen. Ja, dankjewel. Met Lana Del Rey in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit was Met het oog op morgen voor vandaag. Morgen is er weer een oog, want dan is het dinsdag. En we zijn er iedere avond. En dan is het hier Wilfried de Jong. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook.